كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جدي آيات عربت المناسبة المحكي سلام ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر یقینا موږ بیان کړی دی په دې قرآن کې هر قسم مثالونه هر قسم بیانونه دې لپاره چې دا خلک نصیحت واخلي وما یزیدهم الا نفورا نه زیاتیږي دیو لرا مگر نفرت وإن ينفروا فقل کچیرې دیو نفرت وکړو نو فقل ورته ویل دا الله توحید نه نفرت کوي قرآن نه نفرت کوي نو ته ورته ویې لو کان معه آلهة کما یقولون کچیرې وی سره د الله نه نور خدایان نور معبودان لکه څرنګه دا خلک وایي اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا یقینا نا پدی وخت کې ودیو طلب کړه وې ا صاحب د عرش کا سهیلا لار د مقابله لار د قربت کچیر الله سره نور خدایان وې د کدا خلق دا خبره کې نو پدی وخت کې وو یو طلب کړه وې د عرش کا دنیا الله تا سهیلا لار د مقابله یا لار د قربت ودیو وو وا تخته دی وای الله سره به مقابله کړیو یا الله ته جنونه نږدې کړیو سورۃ الانبیاء کې دا مضمون دی لو کان فیهما آلهۃ الا الله لفسدتا کچره زمکه اسمنونو کې نور خدایان وای ما سوا د الله نه زمکه اسمنونو کې به فساد راغلی وای زمکه اسمنونو به خراب شوی وای والے زګه چې یو به ویلو چې زه باران وروم بل به ویلو چې نی وروم بل به ویلو چې پلان کیتا خیر رسوم بل به ویلو چې شر رسوم مقابله به وکنه دنیا نظام به فساد او خرابې نه خالی نو لو کان فیهما آلهۃ الا الله لفسدتا ا سورۃ الانبیاء یو اشتم نمبرات هغه کوم دا مسله ذکر را سورۃ المؤمنون نوی نمبرات کې بم راځي لا علا باز و ملا باز کچره خدایان وین و زنب غالب بے پا زنبان دے زنب لان دے وی زنب اوچت وی لکا دنیا بادشاینو که زنب تکتور بادشاین دی اوچتی زنب کمزوری دی خواه نو بیا خوی مقابلہ نشو کوئے گا خو نور آلیہا نور خدایان نشت دی خواه سبحانو پاکی دی اللہ دا پر و تعالی ما یقلونا اوچت دا آغینا چی دیوی وی اولون کبیرا پوچت والی لوی سرا تو سب یو لو سماوات سب دمر لوی تکاتی دے آ تسبیح بہ نوی پکی بہ نوی اللہ د پر اسمن نو و ول ارزو عظم کی و و من فین آ سوک چ پد عظم کو کری من المؤمنین و ام من شاین نشت دیو شے پ دنیا کے ایو شے چی وی غنشت دے اللہ سب یو حمدی مگر پکی بہ نوی آ پ حمد اللہ سرا ولکن لا تفقهون تسبیحون لیکن تاسو نه پیوګو په تسبیح ته دیو باندې انه کان حلیم غفورا یقینا د الله حلیم صبرناک ته غفورا بخون کې دی و اذا قرات د حق نه پیجن پیجندلو وجه ذکر کوي ها د حق نه پیجندلو وجه د حق نه پیجندلو وجه څه دی ها قران نه اوریدل له ها چې قران ته غوږ نه کېږي نو حق په نه پیجنې ها چې قران ته غوږ کېږي نو حق په پیجنې دا حق نه پی جندلو واجه ذکر کے وَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنِ عَرَبَتِ مَا قَبَلْ سَرَتْ سَلِي وَلَقَدْ صَرَفْنَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ بدل ته وي وایزا قرات القران اکل چتلول قران کل چت قران بیاناوي ها قران بیاناوي جعلنا بینک نو ګرځو مونږه پمیندستا کې وبین الذین پمینداو کسن لا یومنونا بالاخره چا یقین کوي په اخرت باندې حجابن مستورا پردا مستورنا مضبوطا نو ګره چې تکلا قران بیاناوي نو تاو د هغه خلکو په منځ کې چې قران نو وري اخرات نه مني نو هغه کې مضبوطه پردا مو جوړ کوم ولګو یعنی مطلب دا چې قران باندې غا نه پويږي ها قران باندې نه پويږي ځکه قران طرف ته توجه نه کوي وایزا ذکرتم وجعلنا على قلوبهم ا وګرځو مونږ په زړونو دی باندې کې نه تن پردې اي يفقهو چې پوي نشي په قران باندې وفي اذان وقرا اپ وګونو دیو کې وکرن کوڼواله بوجواله ها قران نو وري ها وایزا ذکر تر ربک فی القران عقل چتیات کې رب خپل فی القران په دې قران کې واحد او په یوالي چې الله یو دې شریکی نشته دې ولوا علی ادبار غرزیږي را خلق په شاګانو خپل باندې نفورا نفرت کوونکی دی وای چې اردا څه کی خبره کې چې الله یو دې شریکی نشته ها دې خبرو سره دیو ته نفرت تر سی ها چتوی چې الله نامه سوا سوکس نشی کوي نو ده نفرت کی وای دا پیران پکیران دا اولیاء دا بزرگان دا بیا چې په آچی دي آچی والی بزرگ الکا والی بزرگ خوده خو خدای خو نه دی کنه الله ورته عزت ورکړه خدای خو نه دی نو دیو بیا نفرت شروع کی وای دا بزرگان نه منی والیان نه منی بیا بدر باندې ترزونه شروع کی ها امام روح المانی رحمت الله علیه کله چې تفسیر روح المانی لیکل نو هغه زمانه کې هغه د الله وحدانیت بیانول توحید بیان نو خلق اور سے پروپیگنڈا شروع کے چدا شیخ عبد القادر جیلانی نہ منکر دے دا اولیاء نہ منی شیخ عبد القادر جیلانی نہ منی نو تا چدا لا دا وحدانیت خبرہ کے نو بیا وے چدا دا ولیانو دشمنان دے زیارتونو دشمن دے الکا داد ویزا ذکر تر ربک فی القران وحده کل چتا یاد کے رب خپل پ قران کے بیلا پ یوالی چالا یو دے ولوا علی ادبارہم گرزیگی دا مشرکین پشاگانو خپلو بندے مخونه بواڑی تا مجلس نبراوان شی نفور نفرت کون کی بیا پر پیگنڈی کی ویو گرا کنا ولیوان نمانی ولیوان بزرگان نمانی کن دا غشان تا دا دا مشرکینو عادات تے اور نن زمانے مسلمانو کیم بازی که دا شرک مراس پروت تے دی دا وجنا آقا بیا دا وی چی دا وز بزرگان نمانی ولی آلکا ولی بزرگ منل بیلا کار دے و خدای تو بلا کار دے ولی شتا کرامات شتا پیغمبر شتا معجزہ شتا حق پیر شتا خو خدای تو بھی نشتا دے چا سرا مدد نشی کہ مفوق الاسباب نن چا تا ضرر رسویش دا یقین با برابر کی نحنو عالمو بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پخپلا فرمائی چې قسم دې د ما په اختیار کې هیڅ شی نشته دی خلک مانه مددونه غواړي ما په اختیار کې هیڅ هم نشته دی ما په اختیار کې څه نشته دی ها ټول اختیارات الله دی الله فرمایي نحنو عالمو مونږ خ پوېږو به ما پاګه را دی باندې استمیو نبی چې دیو غوکه غریبی په دې را دی سره ای دې استمیو نه لیکا کله چې غوک دی دیو تا طرف تا غوکه غدی تا طرف تا کله چې تم صلا بیانې ها وای زوم نجوا اکل چې دیو جرګا کوي کله چې دیو جرګې کوي ها دا ټول الله ته پات دی تا مجلس کې چې په کومه اراده تا ته غو کې ګرځي او تا خبره ووري خیر ده باندې څه پوي الله فرمایي وای زوم نجوا کله چې دیو جرګا کوي ایز یقول ظالمونا اکل چې ویرو ظالمانو جرګې او کا ظالمانو ویرو مشرکانو ان تتبیونا الا رجل مسورا تاسو ته بدری نه کوي مگر دا سړی مسورن چې هغه باندې جادو کړی شوی دی هغه باندې جادو کړی شوی دی یا مسحورن مجنون دی لیوانه دی یا مسحورن خوراکی دی خوراک څا کوي یعنی بشر دی دی ته بدری تاسو کو الله فرمای انظر وګرا په نظر د تعجب سره کیف ضرب لک الامثال سرنگے بھائی نوی دیو تا دا پرمی سلونا مطلونا فضلو پس گمرا شو گمرا شوی دی دیو خواہ پا دی غلط و خبرو بندے فلا یستطیعون سبیلا تاکتنا لری دیو دا لاری دا ہدایت وقالو زجر ورکی پینکار دا آخرت بنے وقالو ایلو با دیو الکا یو نقصان خو په دیو کې نه دی کنه ډېر خبرې دی ویلو بدی مشرکینو مشرکینو وسیلو ایزا کنا ایزامن اکل چې مونږه ایزامن اډو کی شوم ورفاتن او زاره زری شوم ها ایزامن هډو کی شوم ورفاتن زاره زری شوم یعنی پاس تمارګ نه اینلا مبوسونا ای بیا به مونږه را پورته کولې شوم خلقن جدیدن په پیدائش نوی کې نا ماړه نا مو بیا نشو را پورته کولې بیا را پورته کیدل چې ته دی یارا بیا را پورته کیدل نشته دی ها پیغام صلی الله نو قیامت نه به انکار کول توحید نه انکار قیامت نه انکار پیغام صلی الله دا و شین نه ودیو انکار کول الله اکبر قل اوه پیغمبر په جواب کې کونو حجارتن شی کانی او حدیدن یا واسپنا او خلقن مما یکبرو فی صدورکم یا دا اغا مخلوق نا شی چه لوی گانی تاسو فی صدورکم پا زرونو خپلو کے تاسو زرونو کے چه لوی مخلوق وی اغا مخلوق جوڑ شی پا ایگم سالے بند نو فسیقولونا نو دیو بوئی من یعیدونا سوک پرا پورتا کی مو دوبارہ مارگنا بعد دا اللہ فرمائی چھے کا کانے شے کا لوئی مخلوق شے آکا واسپنا شے خو قول اللذی فطرکم پا جواب کے ورطویے اللہ آغا ذاتے چھے تاسے پیدا کریو اول مرتن اول زل فطرکم بغیر دنکشنے پیدا کریو اول زل نو آغا ذات پا تاسو بیارا رپورتا کئی خواہ فسیون عیزون الیکا نو خوزوی بتا تا رؤوسا هم سرون اخپل ویقولون ویب دیو متاہو کلا بوی دا کیامات کلا بوی دا اعادہ رپورتا کول قلورتا یہ پہ عمران عسا یکونو قریبا این یکون قریبا یکیناً چی شی دا رپورتا کیدل قریبنا رپورتا کول قریبن نزدے قریبن نزدے یوما دا با اغاوری زوی یدو کوما چراو بلی بط ربولی بتاسو ربولی بتاسو تاسو تا با دعوات در کئی فتستجیبونا بحمدی ہی تاسو با قبول کرائی بحمدی داغے بلنا بحمدی ہی داغے بلنا قبول بکئی داغے بلنا و تزنونا تاسو با گمان کوئی ان لبستم الا قلیلا چتا سودرنګ نه تیر کړای الا قلیلن مگر لگا کله چې جبرئیل اسرافیل علی السلام شپلی کی پوکې وای आवाज درته و کی اټول به حاضر وای ها اټول به حاضر وای وقل لی بادی اویا طریقہ د تبلیغ اویا بندگانو زماتا یقول الذی ا یقول اللتی وید اغا خبره یا اخسنو چغا خستاوی اخستا خبره څه دی ا د توحید کلمه دی ها ان شیطان یقینا شیطان ینزو بینهم ا اچوی پمند دیو کې اختلاف اچي کنا اچي دشمنی اچي ان شیطان کان لل انسان ادو مبینا یقینا شیطان د انسان د پر ادوون دشمن مبینن خکرا ربکم عالم بكم رب دستاسو خپویگی پتاسو بندے این یشا یرحم کم کچر خوخیو رحم بوکی پتاسو بندے پا تقدیر دی ایمان سرا او این یشا اکا خوخیوی یعذب کم عذاب در کی تاسو لرا پا تقدیر دا آدمی ایمان سرا که ایمان در کنوی وما ارسلنا کالیهم وکیلا نیے لگل منگت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم پا دی خلقو بنے وکیلنا کرساز زیماوار منوانا نہیں پہنچانا ہے پہنچانا ہے منوانا نہیں وربک عالم دلیل توحیدی عقلی چلو رم نمبر غیب دان صرف یو اللہ دے وربکم کرساز یو اللہ دے غیب دان یو اللہ دے حاجتنا خپل دا اللہ نہ غوڑے وربک عالم بمن فی السماوات رب دستا خپویږي پاغه مخلوق باندې چې پسمنو کې او پسمکو کې لري ولقد فضلنا بعض النبينا آیا کینن مونږه غره کړی ځنه پیغمبران علا بعضن په ځنه باندې ځنه غره کړی په ځنه باندې ها نبی علی السلام درجه دا په ټولو پیغمبرانو غره لري بعضه په بعضه باندې غره لري واتینا داوود زبورا اور کړی مونږه داوود علی السلام ته زبورنا زبور کتاب دلیل نقلی دا داوود علیہ السلام نا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوود علیہ السلام ته مو زبور ور کړو زبور مو ور کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر سمارای عدله توحید متعلق سبحان الذی سرا سبحان الذی اسرا بعبده پاکی دے خدای لرا اغا ذات لرا چې بوتلې دې پس ایسه د شپې کې بنده خپل بنده بوتلې د غپاک ته ها نو د دې عدله او د توحید سمارا امر بره تعجیز دی ها رد علی المشرکین بالجن والملائکه اغه مشرکین چې هغه جنات او ملائک عام درنګ پیغمبران عیسی علیہ السلام عزر علیہ السلام الله سره شریکان جوړول لکه څنګه دا روایت ابن جریر نقل کړی عبد الله ابن عباس نا چې الایتو فی الملائکه والعیسی والعزر وغیرہ کولیدو الذین وې پیغمبره را مدد شکه یا کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الہیم ما سوا د الله نا ما سوا د الله نه ګمان کوي چې دا خدایان دي رمضان شي کوي ها ورته یې چې خپلن کې رمضان شي یا خپلن کې رمضان شي فلا یملکون کشف الذر دا چاته چې تاسو رمضان شوایو چې عیسی علی السلام دې ملائک دې عزر دې جنات پیریان دې یاد او ستي فلا یملکون کشف الذر دیو واک اختیار نه لري د لری کولو د تکلیف ان کوم دستا سنا چې سکوټ تکلیف لري کی ولا تحویلا نه د بدلاولو چې اسانی راولي سختی نه اسانی راولي او یې سکوټ لري کی بخیل لري کی دا د دیو اختیار کی نشتا اے امر ذکر کر امر د پر تعجیز دے یعنی عاجز دی عاجز قولد الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا واضح آیات ہے عیسی علیہ السلام تے بر مدد چھیلو زہر تے بر مدد چھیلو ملائک تا جنات تا اللہ اور تو فرمیلو چرا مدد شکی چتا سور تا وزنا کوئی گمان کوئی چدا خدائیں نی مسوا د اللہ نا خدایات ستے فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا خبر ختم نو خیر الله نہ zarar da fakawish ne nafarasawish wa yamsaska allah bi zurrin fala kashif lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala rada li fazli ka khair da tarasi aso ko pas kawen ha allah farmai che da mata khpal ajizi kai mana da chane che gwaadi da mata ajiz di ulaika allazina da haga kasan di yad'una دلیل نقلی از ملائک وغیرہ دا هغه کسان دی دونا چې دیو اوازونه کوي ها ترابالی یبتغون الی ربهم الوسیلہ اطلب کی رب خپل تعالی وسیلہ تا نیز دیکات الوسیلہ تا قربت الوسیلہ تا دا مبدل من هو دے په ترکیب کې ایوهم اقرب دے بدل له ها لټی رب خپل تعالی وسیلہ تا قربت نیز دیکات وسیلہ څه دی ایو مقرب چې کوم یو د دیو نه بو ډیر نږدې وي رب ته یعنی ډیر به نږدې شي رب ته دا وسیلہ او د قربت الله تعالی ټی دی د پرا چې الله ته نږدې شي ها وسیله ته وسیله ذکر شي چې وسیله په معنی د قربت سره قران کې وسیلہ دوا ځل ذکر دی یو سورته مائده کې وقت وی لای وسیلہ ایو په دی آیات کې ها یب تغون الی ربهم الوسیلہ وسیلت سمانا ایوهم اقربو چی کم یود دیو نبا دیر قریبی و یرجونا رحمتو آدیو امید ستید رحمت اللہ ویریگی دا عذاب دا اللہ نا ان عذاب ربک یقین عذاب در رب دستا کان محظورا کان محظورا دے دینا دراول کڑی شوی یعنی محظورن مخوفن دراون کے دے محظورن دراون کے دینا دراول کڑی شوی دی پیغم سلیمان نو گورا دا اغو خلقو حال تا ووری دا چی غا دیو اللہ نما سوار مدد شکولو نو چی عیسیٰ علیہ السلام حاجت نشی پورا کوئے او زیر علیہ السلامی نشی پورا کوئے ملائکی نشی پورا کوئے جبرائیل میکائیل نشی پورا کوئے جینات پیریانی نشی پورا کوئے نو بیا با بابا سیب چا پورا کی قبر والا بچا پورا کی بل بسوک چا پورا کی خا دا مو تاسو تاوی سباک تے خا اللہ دا مو تاسو عمل کولو توفیق نصیب کی وہی من قریتنا تخفیف دنیاوی آگورا چاچے توحید ندے منلے اللہ حلا کری دی وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ آنِشْتَ دِيُو قَلَ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا مگر منگا حلق ان کی اندی کلی لرا دا کلی یعنی احل کلی قبل یوم القیامہ باقی دور رید قیامتنا او معذبوها یا عذابر کون کی عذابا شدیدا فعذاب سخت سرا کھا چه کم کلی دا لا دین نمانی توحید نمانی یا با حلقم بخیب تبکم یا با عذابر کن کان ذالک فی الکتاب مستورا دیتا تخفیف دنیوی لشی دے دا فل کتاب پا کتاب کے مستورن لکل یہ شویے ہاں دا پا لوح محفوظ کی لکل دے چھے کوم خلق نفرمانی کئی نو پا دنیا کے با عذاب ارکاو لیشی یا با حلق کی گی اکیامات کے خواد سے نخلصی گی مانے دے اظہار دا موجزے نا وی کتا صحیح پہ عمبر وے نو تا موجزہ پیش کا انبیاء انہیں با مطالبہ کاؤ لگر نو گورا معجزہ چی پیشی او دیوی و نمانی بیا عذاب رو بند رزی خان نو دی دواجه نا اریو ار وقتی معجزہ نشی ورکوالے و ما منانا ندی منا کرے مونگل را اللہ فرمائی ندی منا کرے مونگل را چیوشی انور سل بل آیات چرا ولی گو مونگا معجزے آیات مسئولا الا ان کذب بحل اولون دی خبری مو منا کریوں چه نسبت دروغ کرده دی معجزو تال اولون اولنیو خلقو او بیا ما حلا کردی دی لکا و اتین سمود ناقا اور کرده مو سمودیانو تا ناقا اوخا مبصرتن خکارکون که دی توحید فضل مو بیها نو دیو انکارو که زیاده و کپ دی معجزه سر اینادن نو بیا دیو تبا و برباد شو که تبا نشو وما نرسلو بالآیات نرلی گمب مونگ معجزات الا تخفیفا مگر د پر دراولو د معجزات مو دراولو د پر رلی گم دلیل مو دراولو د پر رلی گم پیغم سلیمان ویس قلنا لکا اکل چویلو مونگ تالرا ان ربکا یکینن رب دستا احاط بالناس احاط کری دے پا خلقو بندے فمنعو عن قتلکا نو منے کو دا قتل دستانا تا تے دا قتل بندوبست کرو اللہ اور بنے حتاو کا ابو جہل آمدرنگی ملگری پیغم سلیمان او تا قتل نے منع کو تا نے گیرا چاولیو اللہ پکتور زنو بستے کر ما کے گیرا چاولیو اللہ اور زنو بست ہجرتی ہو کر خاجی وما جعلن رؤی اللتی آندے گر زولے مونگا رؤی اللتی خودنا د معراج دی کے رؤیا نہ مراد خود نہ دے خوب نہ دے آ خود نہ د معراج التی آرائنا کا چتا تم خیل ہو الا فتنۃ للناس مگر دا امتحان د پر د خلقو چا ہو انکار کو تا تم اریو شو خیل معراج کے دیو انکار ہو و شجرۃ الملعونۃ او اونا چی غب دی بین کدی شوی دی فی القرآن پا قرآن کے و شجرتا اغاونا الملعونتا چی بدی بین کدی شوی دی فی القرآن پا قرآن کے چی غا ونا دا زکوم دی غطا شجر ملعونه لی دی یعنی ملعونه چمانا دا اللہ رحمتنا لرے کدی شوی دی آکیل خورون کے دی دی ایگم سلیمان الشجره الملعونه تا اغاونه چې غ بدی بین شوی دی ینه ملعون دی لعنتی دی اکل ددی خوراک کون کې ددی فل قران په قران کې دا یو ازمیش تا پرا دا ونا اللہ ذکر کری دے دا زکون ونا زکر چی مشرکینو بدا اعتراض کول چی دا منمنم چی پور کشنا ونا پیداوش نو اللہ فو فرمیلو چی پا جہنم بیخ کے بدا شنا ونا زر زر غنام او دا با جہنمیان خوری بیا نو دیو دا نمان اللہ خا آمدرنگی میراج نے انکار کول او دا ونا ام نمان اللہ چی پور کے ترنگ شنا ونا پیدا کی گی نو اللہ ورته فرمایلو چې دا ونه به زور کې پیدا کوم او دا د ما قدرت ته خدینه دیو انکار کول په یک مثال باندې نو ونو خوفهم امونګه ډاروم دی لرا فما یزیدوم پس نزیتی کی نزیت وی دی لرا مگر تو غیانن اثر کشی و کبیره اغه تا اکلا وای تو غیانن و کفرا و ایس قلنا للملائکه اعلان دے چې د ابلیس خبره ما منئی د پیغمبر خبره و منئی ځکه چې دا د تاسو خیر خوا دے د ابلیس خبره ما منئی ځکه چې د تاسو ابایی و اجدادی دشمن دے دا څلورم ځل دے چې دا کیسه بیانیږي د آدم علیه السلام او و ځل د آدم علیه السلام کیسه مبین شوی دے ښه دا څلورم ځل دے په دې کیسې کې مقصد څه دے مقصد دا دے چې آدم آیات الله و دلیلو دا قدرت نا یو نشانه وا او ابلیس تا غا تغزیم و نکڑا ابلیس تا غا تعزیم و نکڑا انکاریو که از سبب وگرزی دا دا پر دا عذاب دا ابلیس نو سوک چه انکار کوی دا آیت الله نا نو آغا تا با عذاب ملوی گی خواه پایگم سلیمان خاجی و ایس قلنا للملائکه کسا تیر شوی دا خواه تفصیلی بار بار ما دا تا بیان کردی دا مانی تا وگرا وایس کولنا لیل ملائکه ته هر کله چویلو منګه ملائکه تا سجدا ولا غوی له ادم په طرف ته ادم علی السلام فسجدوا الی ابلیس نو دیو سجدا ولا غولا مگر ابلیس سجدا ون لا غولا نو الله ورته فرمایلو چې ابلیس ته سجدا ول ول نه لګي قال غور ته ویلو اسجدوا لمن خلقت تینا ایز سجدا ولا غوم د پردا چا چې تا پیدا کړی دی تینن د خاتینا توینن من توینن خا دا خاطرنا قالا ویلو ابلیس ارائیتا کا آتا خبر را کمال ری اللہ حاضر لزی پا برداغا سڑی کے کرم تالیا چه تا عزت ور کرده پا ما بنده ما بنده دی عزت من که خلیفہ دا جوڑ که مسجد دا ملیکو دا وگرزاول دی دا واجه نا تاز زلیل کم لئن اخر تانے کچیر تاز ورست کم الا یوم القیامه کچری تما ورسته کې ورځې د قیامت لاخت نکنه ذریته نو بنیاد به وبسم د اولاد آدم الا قلیلا مگر لونه خلقو چغا انبیاء علیهم السلام دی قال اذهب الله ورته فرمایلو لارد شاہ فمن تبعک زازا هغه څوک چې د تا تبع دریو کې مینوم دریو نا فإن جهنم یقینا جهنم جزاؤکم بدلا دستا سو دی جزا او موفورام آبادلا پورا کڑی شویئے تا سو ٹولو تب جانم ملوی گی خان لاستا آزادوی وستفزیز غراکاوا وستفزیز خوایاوا حرکت ورکاوا غراکاوا خوایاوا حرکت ورکاوا من استطاعتا اغا چاہتا چتا تاکاتوی من هم دا اولاد آدمنا بساو تکا پا آوازونو خپلو سرا پا آواز خپل سرا یعنی ما زمیر غینا سردونا بجه ور تاویا پا دی گمرا کوا و اجل بالیهم او راولا پا دیو بنده بی خیلی که اسون خپل پا ایگم سالی بند اسونو والا فوج ور بنده راولا و رجلی که او پیدل خپل پیدل فوج در راولا وشارکم فی الاموال اشریک شد دیو سرا پا مالونو کے پاولدونو کے وعدهم او وعداو کد دیو سرا لاست آزادوی سا وما یعدهم الشیطان اللہ فرمائی وعدا ندید دیو سرا وعدا دا شیطان الا غرورا مگر دا دو کے مگر دا دو کے پیگم صلی اللہ لاست آزادوی سا تورا کوشی ہوکا شیطان تیویرو خویات ساتا شیطانا ابلیسا ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لکا علیم سلطان نشتا دے تا دا پرا پدیو بنے سلطانون دلیل دا گمرا کونو تسلط الاعوا وکفا بی ربکا وکیلا کفی دے رب دستا وکیلن کرساز ابلیس اللہ استازادی چکوی شوکا دا دلیل توحیدی اقلی پینزم نمبر ایگم صلی بند او متعلق تے دنو خوفهم فما تزیدهم وما یزیدهم الا طغیانا کبیرا ربکم رب دستاسو الذی اغذات یزجی لکم الفلکا چې چلوی تاسو د پر کشتی فی البحر پر دریاب کې دا د الله په قدرت چلیږي لتاب تغو من فضلی دی پر چې تاسو طلب کې د فضل د الله نه د فضل د الله نه تجارت ته آمدرنګې د مایانو احکار دی مرغللی دی وغیرہ وغیرہ دریابونو کې انو کان بکم رحیما یقینا د الله تعالی دې پتا سو باندې رحیمنا مهربان زجر دے و اذا مسکم الضرم اکل چورسی کی تاس تا تکلیف فل باہر پر دریا آپ کے چاپے ما پی در بنی روشی زوال من تدونا نورکشی دستاسو نا من اغسو تدونا چی تاسو ارتا وزنا کوئی الا ایا ہو مگر یکیو اللہ تاواز کوئی بیا دستاسو لات منات وزا ہو بول آم درنگی بابا بیا کار نکی سخت چاپے چی روشی صرف اللہ تاواز کوئی بیا منور خپل معبودان ورکړی وی مړه د دې کې کار نشي کوي را دا د الله کار دی څه کما کل خلق دی الله فرمایي فلم ما نجاکم هر کله چې مونږ اخلاصواله در کوم تاسو لرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وا اوصلکم ال البر او ورسوم تاسو دریا وچتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نبی اڅه کوي اعرستم بیا تاسو مخ اڑوئی ها بیا تاسو وی چه داد مو پیر سے پنجاوا داد غیر اللہ پنجاوا وکان الانسان کفورا اللہ فرمائی دے انسان کفورا نشکورا در نشکورا رہا اگورا دریاب نا رخلاص که و بیا نشکوری کی افا آمنتم اللہ اکبر اے سب خوف یہ تاسو اے سب امن کے یہ تاسو د دې خبرې نه آئی یخصف بکم جانب البر چې ډوب کی پتا سو باندې هغه طرف ته وچې طرف ته وچې یعنې وچې کې تاسو ډوب کی کارون په شانتا خصف یلې کیږي ډوبوالی ته ځمکې وچې ځمکې کې اے تاسو په امن یې تاسو بے خوف یې بے خطرې یې نه نه بے خطرې کېږه ما تاسو په شانتا یو سړی په وچې ځمکې کې خاخ کړلې یتجلجلو فی الارض الیوم القیامه لک کارون قیامت پر ڈوبی گی خواہ اے تاسو بے خوف یہ بے خطرے یہ بے خطرے کے گا ما بے خوف کے گا ما ویرا زرنا ما او باسا این یخصف بکم جانب البر رہے چھے ڈوب کی پتاسو بندے پاغا طرف تو چھے کے او یرسل علیکم حاسبا یا راولی گی پتاسو بنے حاسبا باران د کانیو لکلو تلی سلام کام بنے نزل کرے ہوگا سم لا تجدو لکم وکیلا بیا بنمو میں اتاسو لکم زنون پرا وکیلا کرساز اگورا دریاب نا خوخلا شو ٹیک تے دریاب نا خوخلا شوی کا وچے کی ڈوب شے یادر بنے کانیو باران اووری گی بیا بدا سوک بچ کئی نشکری ما کا ہوگا نا دا ما وای چې زبا سوچ ته روه تم پامن کې شوم ها ام امین تم ای یعیدکم فی اے تاسو په امن کې گئی تاسو به خوف کېږي ای یعیدکم فی چې تاسو واپس شی فی په دې دریاب کې تارتن اخرى بلزلے دریاب تلاړ شي ٹھیک ته و سره هوا ته او دریاب کې بیا انکار پیخیږي کنه نو چې بیا کشتی کې سوار شي فیرسل علیکم قاصفا من الريح راولیږي په تاسو باندې قاصفا یو ټکوڑا من الريح د هوانا قاصفا شدیدا من الريح راولیږي په تاسو باندې قاصفا سخت من الريح د هوانا بیا در بنی حوارا شی فیوغری کا کم بیا غر کی تاسو لرا بی ما کفرتوم پس سباب دن شکری دستا سر انکار دستا سر تم ملا تجدو لکم بیا با نمو می تاسو لکم خپلو زنونو دا پرا علینا پو منگ منی بی ہی پا دی بندی تبیانا بی ہی پا دی غر کولو بنی تبیانا تا پوس کون کے طبیعن سوک بدلی اغسطن کے تیک تیو دل خوخلاش خوکا بیا اور گیر شی بیا نو بیا با سوک تا سمونا باش کی نشی باش کوئے نشکری ما کوا یو دل اخلاش وی دا بار بار با دا تکلیفون در بنی رازی ترغیب دیتے باتا ولقد کرمنا بنی آدم قسم دی یکینن منگا عزت ورکر بنی آدم تا بنی آدم تا عزت ورکر دی ګوره د تمام کائنات دنیا بنی آدم د پر پیدا کړی او بنی آدم یې څه شي د پر پیدا کړی عبادت ته پر و حملناهم ابر کړی دی مونږه د بنی آدم فل بر په وچې کې ول بحر او په دریاب کې دریاب کې وچې کې بر کړی دی دریاب کې بر کړی دی وچې کې په گاڑیو کې عام درنګ په سوارلیو باندې سواریږي جزونو کې سواریږي دریاب کې کشتیو جزنو کی سوریگی ورزقناهم من الطیبات اخوراک مور کرے دولر من الطیبات اید مزیدار و شئینونا وفضلناهم اغورا کری منگا دا بنی ادم علا کسیرنا پر دیرو بندی ممن خلقنا دا اغو مخلوقات نچی منگا پیدا کری دی تفضیلا پر شرفت سرا اغورا بنی ادم تیلا دمرا عزت و احترام ورکړی دی تخفیف اخروی یوم ندعو کل اناس کل اناس په دې ورځ کې ندعو رعوب بلو مونږ کل اناس هر هر جماعت هر خلق هر جماعت هر خلق به امام سراد مشرق پلنا سراد مشرق پلنا سراد نیک امام سراد بد امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر سراب الله وی زی برو غړم نو ګورا یادا کل اوناسن روب غړم په دې ورځ کې ټول خلق به امام هم سرد عمل نامود دیونا به امام هم سرد عمل نامود دیونا فمن اوتی کتابه بیمینه پسا سوک چور کړي شي کتابو عمل نامه د بیمینی په خلاص باندې فاولائک یقرؤون کتابهم دا کسان بللی عمل نامه خپل ولا یظلمون فتیلا زیته باندې شکوله د دیو سره فتیلنا په مثل د اغاتار د اډو کی د کجوره اګورا کجوره چې اخره کنا رجامات او کې کجور اوخره نو بیا د پټ د اډوکې ګورخه د اډوکې باندې چناری پرداغونه کوم لري کنه دیتا کتمیر یلې شي او د کجور یو سر کې د چ داغونه ستنه سر برابر دی اډوکې کې هغه تا نکیر یلې شي او د مانس غونې د چلاوا غونې دی او نهر غونې دی ورګه هغه کې نری بتی چې کوموي نره خلې غونې هغه تا فتیل یلې شي الله زیاته نه کوي په دیو باندې ظلم نشي کېده په مثل د فاتیل دا غنری تار د اډو کې د کجوري ومن کان فی ازیاما هغه څوک چې په دې دنیا کې ړوند وي د قران نا عادت دلیل نا فهو فی الاخرت اعما دا به په اخرت کې ړوند وي اګوره چې په دې دنیا کې سړی د دلیل نړوندې قرآن نړوندې آخرت کې بړون پتی ها لکه څنګه بل ځکه الله فرمای و من ارز عن ذکر فان له معیشه زنقا سوره طه وګورم یوسل سلریشتم نمبر آیات یوسل سلریشتم آیات و من ارز عن ذکر فان له معیشه زنقا ونخشر يوم القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا روندي برا پورتا کی ادے بوئی یا اللہ زخستر گوارو سرنگی روند را پورتا شوما اللہ بورتا ہوئی تا دما ذکر هر کړو نو تمونګه نن پرېګ داولې دا چېړوند خې ګورا پیغمبر صلی الله علیه ای هی آغا سوک فی حازی آما چه پدی دنیا کی روندوی بے دلیلوی فہوا فی الاخرت آما دب پا آخرت کی روندوی روند بپچی پہیگا مسئلہ ہوتا وَأَزَلُّو سَبِيلَا آ دیر غلط سبیلنا دلارنا دیر گمرا دے دلارنا پہیگا مسئلہ ہوتا و ان کا دو او یقینا قریب ده یقینا قریب ده چې دیو د مشرکین کافر یقینا قریب ده چې دیو لا یفتنون کا چې واړوي تا لرام یقینا قریب ده چې خامخا واړوي تا لر محمد صلی الله علیه وسلم ان الذی دا آغا کتابنا او حینا چی مونگا وخی کوم تا طرف تا لی تفتر یا علینا غیرو چی جوڑ که تپ مونگ بنی مسیو دا دی قرآن نا آگورا دا چیو نکی دیو در پسی کوشش کئی حق نداردائی قرآن نداردائی نو چی قرآن نا تاواردائی نو تب دا چی شیل کمو بنی دروغ وطاڑی نو بیا پدی مسلم که بدا تا انجام خرابی نبی علیہ السلام خدا سے نہ کہی ما او تا دا اللہ کتاب نسو کو نہ رہی خان پا باتے لے نشے وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا پا دیو اخ کے بتا جوڑ کی خاما خوا دیو خلیلہ دا زڑا دوستا بیا بدا کافر در سر دوستا نا دا زڑا کئی کلا چے قرآن پر ایک دا ویدا ٹول یاران بدا بیا دوستان شی قرآن پر ایک دا ٹول دا دوستان دی وچے قرآن بایا ناوی دیر خلق پا دا دشمنان وی اللہ فرمائی ولولا ان ثبتنا کا کچرے نے مضبوط کرے تمنگا لقد کتا یقینن قریب ہوئے تھا ترکن ویلیما چتمل شوے دیو طرف تشین قلیلا لگوندے دیو طرف تمل شوے خو گورا اللہ پاک مضبوط کرے ہاں دیو طرف تا لگم نی مل شوے وایذ اللہ زقنا کا پدی وقت کے کمیل شوئے دیو طرف تا خمخب چکلوے تلرمونگا زیف الحیات عذاب دا دوچن جواندہ و زیف الممات و عذاب دا دوچن مرگا یعنی عذاب دا دوچن جواند عذاب دوچن دا جواند عذاب دوچن دا مرگ دنیا کیم بڑا بلا عذاب در کردوے آخرت کیم بڑا بلا عذاب در کردوے کچر تا دیو خبر من لیوے باطلو طرف تا مائل شوئے گورا چمرا سختی کئی خبردار باطلو سر مرگرتیاونا کی مائل نشے کنی بیا با عذاب ملوی مرگرتیاور سر ونک سم لا تجدو لکا لعین نصیرا بیا با نمو میتا جان دا پر اپا مغمن نصیر نمدادی و انکادو یکینن دیو غواڑی لی اللہ استفیزونک من الارض چی و تختوی تالرا ازائل کی تالرام من الارض دزمک دماکینا لیستفزونکا چه زائل کی تا لری کی تا دزمک دماکینا لیخرجوکا دید پر جیوب سی تالرمینا دزمک دماکینا یا لیستفزونکا چه چلون جوڑ کری تالرام پا دیزمک دماکے کے لیخرجو کا منها دید پر چوب سی تا د زمکه د ماکینا نو ګور چې تا زمکه نو بسی کنا ماکینا دا چلونا خو جوړی خو دیو بم بیا خا زندگی نه تیروي او بیا خا زندگی تر نه کنا بیا اور بنه عملی شروع شوی ها بیا مکافات خ شوا کنا بیا دشمنی زیات شوا و اذ الا يلبسون خلافک او په دیو کې بدیو درنګ تر نه کی خلافک او راست دستانا خلافا کا ورست دستانا خلفا کا ورست دستانا خلافا کا پا خلاف دستا الا قلیل مگر لگا سنت من قد ارسلنا قبل کا سنت من دا طریقہ پشانت دا آغا چا دے قد ارسلنا قبل کا میر رسولینا چی یکینن منگلی گلیو مخ دستانا دا پیامبران اخپلونا آغوم دا چی کلیو نویستلی شیو ولا تجدو لسنتنا تحویلا نمومیتا نبمومیتا دا پرد طریقے زمونگا تحویلنا بدلی دلا تغییرا ما طریقو کی تغییر نشتا دے اقیم صلاة امر مصلحا و مقام محمود بیانوی اقیم صلاة امر مصلح ذکر کی دے پرد طبیعت دا اصلاح تا طبیعت مسالے دا ڈیرے ہو کے طبیعت تا خراب شا خلقی نمانی نمونز وکا اللہ تا سر بسجود شاو جڑا اللہ تا فکر مانشا اللہ تا ہو جڑا یا اللہ ماخو مسائل ہوکو دا اللہ کتاب میں بیان کچو نمان اللہ یا اللہ تا دا دیو زلنوں کے خیر روالے یا اللہ تا ورطا ہدایت ہوگی نو تا دا طبیعت اصلاح دا پر مونز وکا خا غنابات بیا تقریر شروع کا دا قرآن بیان اول شروع کا خا دا نا چھے طبیعت خراب شی و بس سم لے خا او کلا چھے سم لے نو گورا بیا داغا بیانا ہوا ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خال گوڑے رے خبرے ہوکے خا گاڑے واڑے خبرے ہوکے چھے تا پیغمبر نیتلے وانے جدوگاری راغل کمبالے کے پٹ شی دو چھے کمبالے کے پٹ شی اللہ ورطا جیب لہجے سرا فرمائی یا ایوہ المزمل او کمبالے کی پٹی دن کیا یا ایوہ المدثر کم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر کمبالو کے ما پٹے گا پاس دا اللہ لوی بیان کا ہاں تو دا سنہ چیتا تھا بعد رد خبر خلو کی تراش بلستانی کے پٹ شے باش چھے واللہ کا بیا دیو تا زب بیان ہوکم واللہ کا بیا تقریر تا ہوکم لے دے جانم تا بوت لکی بیا بیان نکا ہور دا نادا سے بنا کے بلکہ تب دا اللہ دین اور تبا یعنی طبیعت خراب تی منزو کا اللہ تا سجدہ والا گوا اقیم الصلاۃ اگر چورا خبر مخی تیرے شوی اس تا منز والا خبر ذکر کے یہاں اقیم الصلاۃ منزو کا دا کمونز لدلو کے شمس دا پارا دا میل کی دلو دا مرسترگی مانے تے سوچ کوا خا دا پارا دا میل کی دلو دا مرسترگی الا غسقی لیل تتیارے دش پے پورے پدی کے تلے با موز دا زہر دے آ لدلو کے شمسے پدی کے چو منزو ندی بھائیں گے مسلم پدی کے صلات زہر دے آ صلات عصر دے بھائیں گے مسلم خاجی الا غسک اللیل اتر تیارے دشپے پورے تر تیارے دشپے پورے ہاں پہ گم سلیمن تیارے دشپے پورے و قرآن الفجر آ قرآن دا فجر یعنی قرات دا فجر پدی کے صلاۃ فجر دے ہاں او الا غسک لیل پہ گم سلیمن تیارے دشپے پورے نو تیارے دشپے نہ بیا شپے چاو دی پورے بیا دول منزو نہ دیو ما خان دیو ما سوتان دے و قرآن الفجر دا سبئی منشے نو پینزل منزو نشو و قرآن الفجر او قرآن دا فجر قرآن دا فجر انے قرآن دا فجر چھے پا سبئی المنز کے قرآن کوئے ان قرآن الفجر یقیناً قرآن قرآن لستل دا سبئی پل منز کے کان مشہودا دا دے حضر کڑشو ہے کان مشہودا دے حضر کڑشو ہے تشہد ملائکت اللیل و النہار مشکات کے حدیث تھے مشہود اور تذکی اتشد ملائکت اللیل و النار پدی سب ای کی ملائک تشپے و دو ریز سر ملائی تشپے ملائک خیجی پاسا و ریز ملائک رزی ومن اللیل فتحجت بھی ومن اللیل آ پتسائی سے دشپے کے آ سائی سے دشپے نا فتحجت بھی آن کاستو کا ارداؤ کا پدی منسرام نافلت اللہ کا یا فتحجد بھی آو تحجدو کا پدی سرام کستو کا پدی سرا یہ دی قرآن تلاوت سرا نافلت اللہ کا دا زیتی فریزاد تالرا دا عزت تا دا پرا دا زیتی فریزاد تا دا پرا دا عزت تا دا پرا تاجود پر نبی علیہ السلام فرض ہو موتا سو بنے فرض نہ دے اول سر کے فرض ہو بیا ورستا فرضیات ختم شد پر نبی علیہ السلام بن آسا یا پاسا کا امید دے قریب دے یقیناً ان یباسا کچه ورسی پورت کیتا رب کرب دست مقاما محمودا ا مقام محمود تد پورت کیو درسی چا مقام د شفاعت عظما ده محمودن سمنا علماء فرمائی یحمدک فیه الاولون والآخرون دا چه مقام محمود ده چه پاغے کے با دا تا صفتنا اولنی خلق کوی ہم درنگے با آخرنی خلق کوی چاگا مقام دا شفاعت عظما ده چاگا حوض کوثر ده مقام محمود حوض کوثر بنے بناستوی خواہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کوي ښا خپل امتیانو تبا او باور کوي ښا خپل امتیانو تبا او باور کوي شفاعت وکي په یو مثال ون خاجی وقر رب بشارت ور کوي وقر رب ادخلنی مدخل صدقنا او ربا داخل کې ما داخل کې ما لرا ها مدخل صدقن پاغا دخول رشتیا سرا و اخرجنی او اوبس مالرا مخرج صدقن پا خروج رشتیا سرا و جالی ملدن کا سلطان مبین نصیرا و گرزوی ماد پرا خپل طرف نا سلطان نصیرا غلابا دا امداد اے ربا داخل کے ما پا دخول رشتیا سرا پا مدینے کے اے ربا اوبس ما پا خروج رشتیا سرا دما کینا پیگم سر دیمان ادخلنی مدخل صدقن فی المدینہ تے و اخرجنی مخرج صدقن فی المکہ من المکہ داد حجرت پا مکے کے ہو خان پیگم سر دیمان اللہ رب العالمین تے سوالو کا یا اللہ داخل کے ما پا دخول رشتیا سرا پا مدینے کے اوبا سے ما پا خروج رشتیا سردما کینا وگر زی ما دا پر اخپل طرف نا سلطان النصیرا غلب دا امداد اللہ اکبر آگورا کلچ ما کا فتح شوا نبی علیہ السلام راغل نزاور سر آدے گورا دا بوتان پا دی سر سرو پا دی بدن بدن وی یو بوتا نزالہ سے وردی دا غرزائی او دا یا تلاوت کئی درے سوش پہ تبوتانی پہ بیت اللہ کی خیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنے زی سرادا بوتوال را غرزولی با دایاتی با تلاوت کول وقل جا الحق وی پیغمبر جا الحق راغل حق توحید و سنت غالب شو وزحق الباطل ختم شو محو شو باطل شرک و بدعات ختم شو ان الباطل کان زحوقا یقینا باطل کان زحوقا دا تختی دن کے دے دا تلون کے دے دا ختمی دن کے دے دا ولی کی دن کے دے مکہ فتح شوا پہیگے تکلیفون لڑو خوشلی راہ ترغیب ورکی قرآن تا ترغیب الالقرآن وننزل من القرآن امونگا نزلون دا قرآن ما اغشه و شفاؤنا چغا شفا دے اے مزیل لامراض روحانیه من الكفر و شرک و غیره ما دا شفا دے زیل کون کے دا پر دا امراض روحانیه ہو دے دا کفر و دا شرک و دا غیر دا دینا و رحمت للمؤمنین ارحمت تے دا پر دا مومنانو ولا یزید الظالمین انزیتی کی ظلمانو لر الا خسارا مگر توانا زګه چې پکارلارې چې دیو قران منلې نقصان نه وبچي وې په قران سرا سرا دیو د دوا کې نقصان زیاتېږي قران شفا دی ګره شفای روحاني شفای لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء سورۃ الفاتحه کې شفا دی د هر مرض شفا دی او کله چې یقین وي ها اللہ ذات بنی یقین وی او سورت فاتحہ یا بل آیات دایو مریض بنی بیمار بنی چوف کے اللہ رب العالمینی و خکی خا او یقین دا اللہ پا ذات تے آگورا دا دعا سورتون چے ورست سورتون دی دا دم والا سورتون دی خا حاک دام چیوی دا جائز دے خا پہیگم سالے بند یو آغا دمونه دی چه آغا شریعت نه خلاف دی دا چه الفاظ پک استعمالی گی چه قرآن سنت نه خلاف دی آ دام نه دی آ دم شرکی دی یو دم شرعی دی ها دم شرعی جایز دی دم شرکی نه جایز دی ها بعض پیران چی دی تاسو با دی پیس بکنو با نلیدلی ها دمونه بکی فیگم سالی با دا چه دم بکی چه غکی دا شرک الفاظ دی دا نجایز دی دا دم ها صحیح دمو کا جایز دی ها فیگم سالی با آخیری دوا سورتونا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس امراض و جسمانیه و امراض روحانیه و دا پر علاج دی ها خو یقین تا ضرورت انشاءاللہ علی بخ کئی ها فیگم سالی با وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ زَجَرَ دے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ زَجَر اور کی بل اعراض عن القرآن کل چ مونگا انعام کو میرا بنیو کو پین سان منی ارضا مخوڑوی ونا اب جانبی آ لری کی ڈڑ اخبلا آ کل چ اور سی گورتا تکلیفا کان یوسا دا بیا نو می دوی د اللہ در رحمت نا ید اخبل ما بودانو نا کل نو یعمل علی شاکلتی وې پیغمبره هر یو دا عمل کوي په خپل شکل او په خپل شان شوکت او حالت باندې فربکم عالم بمن هو اهد سبیلا پس رب دستا سو خپويږي پاغا جابن چغا ډېر سیدا دې سبیلن پلارې کې هر یو سره خپل عمل کوي څوک د شرک عمل کوي څوک د کفر عمل کوي څوک د توحید عمل کوي ويسالونک عن الروح زجر ور کوي به انکار القران تپوس کوي دیو دستانه په باري د روح کې په باري د روح کې تپوس کوي کول ورته وي پیغمبر الروح من امر ربي روح د امر در رب زمانہ ده د ما رب امر ده د ما رب د حکم د واجب نه پیدا شوه ده و ما اوتیت من العلم ان د در کړه شوه تاسو ته علم الا قليلنا مگر لگا خطاب عامد ګورا عام خلق او مخلوقات او تعلق نه علم ور کړی شوی دی د الله له علم ډیر لوی دی اګورا دا د يهودو په سازش باندې نبی علی صلوات و سلام نه څه تاسو نه شویو یو په بار يهودو ویلو او مشرکین او تاسو تاسو شو کېد دی پیغمبر نه اصحاب کهف متعلق ا د ذوالقرنین متعلق ا د روح متعلق کا صحیح جوابونه در کو نو ګور د بیا صحیح پیغمبر دے کا جوابونه در نه کو بیا خبره ما منه بیا صحیح پیغمبر نه نو یهودو دا خبره او مشرکین نو د دو خبرو جواب الله ورک صحیح طریقې سره یو د سابقہ بل د ذوالقرنین په سورۃ الکهف کې براشي ا جواب ملاوش روح متعلق کې صحیح جواب ورتا ملاو نشه صرف دا جواب ملاو شو چې قول الروح من امر ربي دا روح چې دی دا په حکم د رب زما سره پیدا شوه دی بعد دي کې نورې کوته ما وایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اګه چې مونږه خوخه شي خما خاب مونږه بوزما بالذي اغا اغا شه او حینا الیک چې مونږه وحی کوم تعالی ثم لا تجد لك بیهی تب بیو نمومی جان دا پر بی پدی بطللو دا قرآن بنی آلین پو مونگ بنی وکیلن سوک زی موار اللہ فرمائی چه کدا قرآن صدر زنا کینچ کم نبی علیہ السلام دی تا سوک زی موار شتا چه مانا دا قرآن وخلی بیدار نا صداقت تا قرآن بی تحادی ذکر کئی خوا صداقت تا قرآن بی تحادی قولوا يا پیغمبر لا ان اجتمعت الانس والجن كجمشي انسانان پریان على ايات بمثل هذا القران چه پیش کی جوړ کی په مثل دی قران لا یاتون بمثل نشی پیش کوي دی په مثل د قران او فصاحت او بلاغت کې ولو کان بعضهم اگر چه زند دیونا زند پر ظهيرا امدادي شي وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ زجر اور کی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ یقیناً مونگا بیان کری دی خلقو دا پران فی هَذَا الْقُرْآنِ پدی قرآن کے من کل مسلینا ہر کے سمتل بیان خلق نہ پئیگی فابا اکثر الناس انکار کوي زیات خلقنا الا کفورا مگر انکار نہ کوي د کفر نا ارش نه انکار کوي خو کفر نه کوي وقالو زجر ور کوي خا غلط مطلب به وکاله وقالو ویلو بدی مشرکینو دما کله نو امن لکا هرگیز مونږ ایمان دروړون تعالی تابنه باور نکوم حتا تفجر لنا من الارض ایمبوا تر دی پوری چی جری کی مونگ دا پرا من الارز دزمک دماکی نا یمبوغا چینے ماکی کے گورا او بناوے ویتمو دا پرا دی ماکی کے چنے جری کا کنے بیاد تا خبر من او تکون لکا جناتن یا شیطا دا پرا یاد شیطا دا پرا باغ من نخیلنا دا کجرنا وعنا بنودن انگرنا فتو فجر الانہار خلالا پس جریکا نهرونا خلالا پا مانددی باغونو که تفجیرن پراوانی دلو سران نو بیا باید تا خبر منو چه تا دا پرا باغونو شی کجور انگور او بیا صحیح طریقه سرا غک نهرونوی بیا با تا مو منو خاش تا پیغم باری او تسخیت سماعا یار اغر زوا اسمان کما زامتا لکه سرنگی تا گمان کوی علی اینا پا منگمنی که صفان تکوڑے تکوڑے تا خبرمونه منون د اسمان ټکوډه ټکوډه را وردا او تا اتیا بالله یا پیش کارا والا تعالی مونتا والملائکته ملائک را والا قبیلن مخامخ چې غاغویو کی الله غویو کی ملائکه غویو کی چې دا صحیح پیغمبر دی بیا بده ومنم ها دا چې مطالبه ورورا پیغمبر علی السلام دا چې مطالبه او یکون لکا بیتونا یا د شیطا دا پرا کور من زخروفین دا ٹکڑو دا سروزرونا پکار دا دی چی تا کور دا سروزروی پی امبرا تا خبر بو من لیوی تا خود خاٹو لوٹو کور دی نا تا چی پی امبری ها آئی ہے او ترقا فی سما یا توخی جی پاسمان کے تاویلو چیز خطلیم اسمان تا میراج تا خطلیم یا خطلی یا وخی جی تا پاسمان کے یعنی توخی چیز خطلیم اسمان تا ولن نومن ریل روقی کا ارگیز مونگا ایمان نلروم باور نکوم دا پرد خطلو دستا اسمان تا پا میراج کے حتا تو نزل علینا کتابن تر دی پرې چې نازل کې راوړی ته مونږ باندې کتابن یو کتاب نقرأه چې مونږ یې ولولم چې پاغه کې دالی کلی وی چې تا اسمان ته ختلې ادا تاریخ په کې بیان شوی وی بیا بده ومنو دا ټول غلطه مطالبه وي دا غلطه مطالبه وي دا دا چې مطالبه وي چې پیغمبر په واس کې نه وي ګور نو جواب دی ښا هغه شکوا دا جواب شکوا قول ورتو یہ پیغمبرا سبحان ربی پاکی دے رب زمال را عن شرک دے شرکنا حل کنتو نیمز الا بشر رسولا مگر انسان یم رسولا خو لگلے شوئے ام بشر یم خو پسیفت رسول سرے ام بشر یم خو پسیفت رسول دا کرونا دا ماندی چلا کومے مطالبے تاسو کاؤں بیا شک واضح کر کئی وما منع الناس ان یومنو ند منع کڑے خلق لرا ان یومنو دا ایمان روڑلو نام حز جا آو ملو دا خبر چکل را شدیول را ہدایت ند منع کڑے خلق لرا چی ایمان روڑی کل چی را شدیول را ہدایت قرآن ایلا مگر دی خبر منع کڑے رے ان قالو چه ویلو بدیو اباس اللہ بشر رسولا اے لگل دے اللہ تعالی بشر رسولن رسولا دی خبر ہدایت نہ منا کڑی ایمان نہ ایمان زکا نہ روڑی پسید علیہ زکا نہ روانی گی چه دیو ای چه دا انسان دے و بشر دے دا اللہ پہ عمبر را لگل دے کفرشتاوے نمو بمان لے وے پیگم سلی بشریت نے سخت نفرت ہو لگا بعض خلق و سم بشریت نا نفرات دے گا جواب قول ورتو یہ پہ عمبرا اوے پہ عمبر لو کانا فی الارض ملائکتا کتاسو دا مطالبہ کوئی دا مطالبہ کوئی گورا اے چھتاسو اے چھکا دا فرشتا وے نمو بمن لے وے نو ګره ویا لو کان فی الارض کچری و پزمکه کې ملائکۃن ملائکو سیده یمشونا لیرتل مطمئنین آباد و اسیده لنزلنا علیه من السماء ملک الرسولا خما خواب نزل کرده مونگا پا دی ملائکو بانده من السماء دبرنا ملکن فرشتا رسولن پیغمبر کدی اسمکه که تاسو پا سار بانده تاسو پا زی ملائکو سیده او بالفرض ما پیغمبر رستاوله نو ما پیغمبر ساده رستاول که ملک ملائکام رستاوله نو ملائکام رستاوله زکر اسمکه که اسیدون که سوک ملائکه وی نو ملائک په پیغمبر مرا لیگل خواه نو بزمکی که اسدون که انسانان دی نو متست انسان راو لیگل نبی علیہ السلام پیغمبر بشر و تاسو وی چی مو تا ملائکا پا کار دی چی ملائکا راو لیگون بیاب تاسو وی چی مو سڑیون دا ملائکا دی بیاب ورزن سڑی جوڑون بیاب تاسو بنای آقا گاڑوڑا لی رزی ویر نشو من لی بس نیمانو کا قل کفا باللہ شہیدن وی پیغمبر کفی دے اللہ تعالی شہیدن گواہ شہیدن فیصلے کا ان کے ہاں بینی پمین زما کے و بینکم پمین دستاسو کے انہو کان بے عبادی خبیرم بسیورا یقین دا اللہ رب العالمین پخپلو بندگانو من خبیرن خبردار دے ہاں باطنن و بسیرن دے دن کے دے ظاہرن تخفیف اخروی ومن يهد الله فهو المهتدي اس چاته چه هدایت الله کی فهو المهتدي دا هدایت مندون کرے آسو چ گمرائی کی فلن تجد لهم ارگیز بو نمو مت دیو دا پراولیا نور دوستان مددگاران دا هدایت من دونی ما سوا اللہ نا ونحشرهم یوم القیامت آرا رو چت پا کمرا پورتا با کندیو پوری دا قیامت کے علا وجوه هم پا مخنوخ پلو بانده عمیان نرند و بکمن آکا چڑاگان گونگیان و سومن کن مأواهم جانما زید رجود دیو با جانمی کلما خبت زدناهم سعیرا هر کل چه دا جہنم سوڑ شی ور سوڑ شی خبت سوڑ شی زدناهم زیاد پا کم دیو لرسائیرا تیز ور بلی دل ذالک جزاؤهم دا بدلا دیو دی بیانهم کفرو بی آیاتنا زکر چی دیو کفر کرو انکاری کرو پا دلیلو دا قدرت زمانگ منے وقالو آدا خبری بم کولا ایزا کننا ایزا من آکل چی منگا ڈوکی ڈوکی شون ورو فاتنو زاری زاری شون آن انا لمبوسون خلقن جدیدا اے منگا برا پورتا کولی شون پا مخلوق نوی کے اولامی ارو اے دیو نگوری ان اللہ جی یکنن اللہ اغازات خلق السماوات والارزا پیدا کری دی اسمن نوزمک قادرون قادر دے پدی خبر بنے والا ان یخلوک مثلہم چے پیداو کی مثلہما اجنون د دیو مثلہما انفسہما جنون د دیو وجال لهم اجلن اگر زول دے اللہ رب العالمین دیو دا پرنیٹا لارے بفی شک شو بنشتہ پدی کے بیا بو گورا نیٹا پورے کی فاب الظالمون الا کفورا انکار کوی ظالمان دا ہر شینا الا کفورا مگر دا کفر نے انکار نہ کی قل لو انتم تملکونا اوے پہ عمرہ کچری تاسو واقع اختیار للے خزائن رحمت ربی آخزانو در رحمت رب زمان تاسو در خزانو مالک وے از اللہ امسکتم خام خواب تاسو بند کری وے خشیت الانفاق دا ویر دخلسی دونا دا ویر دختمی دونا خوخیو چی در خزانو مالک نیو خواب وکان الانسان قطورا دے انسان قطورنا دیر تنگ زڑے دے قطورن دیر تنگ زڑے قطورن بخیل دے قطورن کم آ کنجوس دے ولقد آتینا موسی تسع آیات بینا قسم دی مور کڑے موسی علیہ السلام تا تسع آیات بینا او معجزے خکارا خکارا او دلیل خکارا خکارا فاسال بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیل نا اس جا اهم کله چراغ موسی علیہ السلام دی لرا نو فقال له فرعون خپکه گما کتا تکذیب کی نو د موسی علیہ السلام تکذیب فرعون کډو دی موجوده او بنی اسرائیل نا تپوسو کا موسی علیہ السلام تا فرعون سیلو فقال له ویلو دی موسی علیہ السلام تا چا ویلو فرعون فرعون تا ویلو انی الا اظنک یا موسی مسحورا یقینا ز گمان کوم پتا باندې موسی مسحورن چت لیوانه تا باندې جادو کړه شوی دے مسحورن تخورا کیه تخوم پشان تخورا کو نه کوي. قال موسی علیہ السلام ورته فرمایلو اولی ورته دلیل پیش کو د وحدانیت بیا ورته جواب ورک بیا د دې خبره جواب ورک ورته وګوره. قال ویل موسی علیہ السلام لقد علمت یقینا تپوی او فرعون ما انزل حولای ند نزل کړه حولای د معجزه او د دلیل الا رب السماوات والارض مگر مالک د اسمان او د زمکو بصائر د پراد رنا د توحید بصائر د پراد رنا د توحید ګور د دلیل دی دینه انکار مکا د الله د وحدانیت دلیل دی فرعون بدمعاش دینه انکار مکا ناغه خورته دی وکنه چې انی لا اظنک یا موسی مسحورا نو دی ورته اول دلیل پیش ک غره بادي جواب ورک و انی لا اظنک یا فرعون جواب ورک کنه باځي وخت کې بو کنجوس سړی ته جواب ورک و انی لا اظنک او یقینا ز ګمان کوم پتا ونه یا فرعون ای فرعون مسبورا د هلک شوی چه تبا تبا کیگه تبا علا کیگه مصبورن ناکس العقل یه کم اکل یه فراؤنا مصبورن ناکس العقل کم عقل یه را نو گورا جوابی ورطاور که ترنگی حکمت سر جوابی ورکا اوالی ورطا دلیل پیش که اغن آبادی ورطاویلو و اینی لازنو که یا فراؤنو لکه ترنگی اغیلو چه لازنو که یا موسا نو دیور تلو یا فراؤنو بادشاہ سلامتی ورتونی لو ها دی ورت نوم واخست هغه د بیا ادب بچو نو ما غشن ته جواب ورتوار پیغمبر صلی الله فارادا موسی علیہ السلام کله چ ورتویلو تکما کلیه چې دومرا دلیلو باندې ځان نه پوی ا دومرا دلیلو باندې ځان نه پویګه کما کل سړیت نو اوس کې ګورغه حرکت کې راغله ها ماته تکما کل نه ویلو حرکت کې راغله وسی چلونا شروع فارادا اراداو کا فرعون ان یستفزهم من الارض چی او بسی دی بنی اسرائیل لرا سرد موسی علیہ السلام نا من الارض دزمکنا ہاں نزمکنا دو بستو کوشش تیو کا اللہ کرے اور پسے کے دریاب تھے اور سوال ادمرا بدماشو چی دریاب کے من پرخلو لکدا کافر نن سبا خلق پغرونو کے من پرگدی ہاں اپ غرونو کے خلق نہ پرگدی دا بدمشی مخ کے فرعون کولا اسی موجودہ کافر کے ہاں دیکھیں مثال اللہ اکبر فارادا ارادہ او کا فرعون ان یستفزہم چی اوبسی دی بنی اسرائیل لرا من الارض دزما کے دم مصر نا نو اللہ فرمائی گورا دیو دا بدمشی خو کا خوف اغرقنا ہو غرق مکدا فرعون و ممعهو اغا سوک چی دی فرعون سرو جمعینا ٹولا اٹول مغار کو دریاب کے ٹولا اسمک دمی سر بنگلے با خونا بنی اسرائیلو تا پاتی شو خدا دا کامکل بچیو بیا غلطی شروع کے و قلنا من بعدی ہی اویلو منگا پاست دی حلکت فرعونا موسیٰ علیہ السلام پا زبان بنیو ویلو لی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا اتاویلو اسکنو فی الارض اسکنو الارض و سیگه پدی ازمک دا مصر کے فائزا جا واد الاخرہ ہر کل چراشی واد آد آخرت جینا بکم لفیفا راب والو منگ تاسو لفیفنا ٹولا کل چی کیامت شیع ٹول برا غنڈ کن بیا و بالحق انزلنا ہو صداقت قرآن ترغیب للقرآن و بالحق انزلنا ہو اپا حق سرمونگا نزل کرے دا قرآن پا حق سرم نزل کرے دا قرآن مو پا حق نزل کرے دا پرد اظہار دا حق نزل کرے و بالحق نزلا اپا رشتیا سرا رسیدل دزمکتا و بالحق انزلنا ہو پا حق سرمونگا نازل کرده ده دا لوخ محفوظنا اسمان دنیا تا په یو ځل سره انزلنا هو یو ځل سره نازل کړی ښه انزال ذکر کړی و بالحق نازلا او په حق سره رسیدلې د ځمکه ته په درویشتو کالو کې نو ګور دیږي کې دوه الفاظ دی انزلنا دی لوح محفوظ نا اسمانی دنیا ته په یو ټک باندې نازل دی انزل ينزل انزال باب افعال ان جمله واحده الله نازل کړو وبالحق نازل او په حق سره رسیدلې دې زمکه ته په درویشتو کالو کې نزل ينزل تنزيل دا په معنی ده لګ لګ نزل اولو سره و ما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا ندی لګلې ته مونږه نی لګلې ته مونږه الا مبشرا ونذيرا مگر زری ورکوونکه په ثوابونو سره په جنتونو سره ونذيرا درونکه په عذابونو سره وقرانا فرقناه ا قران فرقناه مونگا جدا جدا نازل کړه لګ لګ منازل کړه سورتن سورتن آیتن آیتن پیغمبر صلی الله علیه فرقناه لګ لګ منازل کړه پیغمبر صلی الله علیه دا څه شي ده پرا لتا قرأه علی الناس دیده پرا چی تیولو لے علالناس پا خلقو بانده علا مکسن پارام سرا چی خلق پویشی گورام چی ویلو لے پا خلقو بانده پارام سرا چی خلق پویشی خلق پویشی فرق نہ ہو جدا جدا منزل کرده ده جدا کردیم ده جدا کردیم دیم زمین ده دی جدا جدا منزل کرده چی شده پرا؟ دا قران څه شي د پر دې له تقرأه علی الناس چې ولولې په خلکو باندې خلکو ته بیان کې اعلی مکسن پارام سره آرام سره چې خلک پوي شي په قران باندې پوي شي ونزلنا هو تنزیلا امونګه نازل کړل دا قران تنزیلن په لګ لګ نازل اولو سره په درویشتو کالو کې لوخه آسمانی دنیا نه لوخه محفوظ اغه ته دنیا ته نو ګور دې کې ترغیب قران ته الله ورکه قرآن دیده پر چې خلک ور باندې پوي شي او قل امنو به وګوره فیصله کوي قل امنو به وې پیغمبر امنو به ایمان راوړې په دې قرآن باندې او لا تؤمنو یا تاسو ایمان راوړې په قرآن باندې دا قرآن مانه او کنه مانه الله مانه او کنه مانه الله پنیس باندې دا چې مخلوق شته چې الله مانی الله بدشي کی هیڅ کم انرسي کتی منه کنه منه ان الذين اوتوا العلم من قبل یقینا کسان چې ورکر شو د علم من قبل مخکې د نزول د قران نا مخکې د نزول د قران نا اسو کو عبد الله ابن سلام دا عمل غریو اذا يتلى عليهم کله چې لوستل شي په دیو باندې د قران یخرون للاسقان غورځيږي په زنیو باندې سجدن په سجده سره غورځيږي په زنیو باندې په سجده سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر چون کې د زنیه دی غتن از دیوی دی کوزما کې تا ځکه زنیه ذکر کې غورځيږي په زنیو باندې سجده سره په سجده سره ها ويقولون ويديهم يقولون ويديو پیغمبر صلی الله علیه اگر دا مخ او دا زنی دا زمکه ته نږدې دي نو ځکه دلتا اسکان ذکر کو ها ويقولون ويديو سبحان ربنا پاکی دې رب زمونږ د پرا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعد د رب زمونږ له مفعولا خامخ پوره کړی شوی دی دا به پوره کی و یخرون للاسقان اگر زیږي للاسقان په زنیو باندې یبقونا جړیږي و یزيدهم خشوعا ازیت وی دی لره خشوع نه جزی عجزی جاری عجزی زیتیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر دا یاد ستاخه معلوم ش فضیلت تجڑا یبقون جاری ها یو سڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلو یا رسول اللہ بما اتق النار پکوم شی سره بزور نہ بچکے گم ها ور د جہنم نہ پچشی بچکے گم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام فرمایلو بدمو عینکا پاغه وخیو د سترګو سره چې کله ته وخی سترګو نه تلاوي نو تب الله ته نږدې کېږي او نه به بچيږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو فإن عینا بکت من خشیت الله لا تمسها النار ابدا. اغه سترګا چې وژړی د دوی د الله نه اغه تب همیشه د پرور د جانم نه رسیږي. الله د وری نه جوړه پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عینان لا تمسهم النار دویسترګری اغا ورد جهنم ورتن رسیږي. عینن بکت من خشیت الله و عینن تحرس فی سبیل الله. اغا سترګا چې ویره د الله نه وشړي اغا سترګا چې د الله په لار کې پارا کوي مجاهد وی کفار تا پارا کوي سترګې غړوي یو طرف بل طرف تا وی سترګې بم جانم کې نسیزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یلی جل نار رجل بکا من خشیت الله حتى یود اللبن فی الزرع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نب داخلي کې ورده جانم تا اغا سړې چې د دې ورده د الله نه جړې دلوي تر دې پورې چې واپس شي شو دې فزرای په غلیانځ کې دا تعلق بالمحال نه شو دې دوباره غلیانځ ته نه واپس کیږي. ها نو دا سترګې به همیشه د پر جنت کی وي. ها دا به جنت نه وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان عبدا بكى في امه لانجل الله تعالی تلک الامه من النار ببکای ذلک العبد. امام روح المانی دا روایت نقل کړی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کچریو بنداوی په غوند او مات کې پټول کام کې دا یو سړی الله ته ژاړي دی ټول او مات تب الله رب العالمین د دوور د جهنم نه په ژړا د دی بندا سره نجات ورکی. پیغمبر سره چې دې ژاړي کنه الله بطول تا نجات وارکی خواه قلی دو اللہ و دو الرحمن دعوه دو سورت آگورا دیو بو ویلو چه ومر رحمن رحمن سا شده رحمن سا ده چه رحمن مو رحمن تا مو آوازو نکو اللہ و فرمیلو قلی دو اللہ وی پیومبرا او دو اللہ رمدد شکی اللہ الله را مدد شکی او دو رحمان یا را مدد شکی رحمان رحمان بادشاہ نه مدد وړي. ایم ما تدو کومیو پدی دواړو کې تدو چې تاسو ورته وزونه کوي فلا الاسماء الحسنا الله د پر خستان نمونه دي ار یو نوم په خپل معنی کې خستا دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله د پر یو کم سل نمونه دي خدا مشهور روایت دي نه زیات نمونه شته چا چې دا یاد کړو ینه دا صفات د الله تثبیت کو پدی عقیدہ ولرلا نو دا سړے به جہنم تنچی پدی بن جہنم حرام دے. پیغم صلی الله ولا تجر بالصلاتک ولا تخافت بیا او ولا تجهر بالصلاتک ت جہر ما کو پمونس پل سرا په دعا خپل سرا ولا تخافت بیا او ورواله ما کو پدی دعا سرا وابتغی بین ذالک سبیلا ولټاو پماند دی جهرو دی اخفا کے سبیلن لار درمیان لار نہ ډیر پچرګان دی نہ ډیر پپټه نو ګورا بازی منځونه پچرګان دی بازی پپټی دی بازی واخ کے دعا پچرګان دی بازی پپټه دی. تفری برداوی سورات چې غواړ نو الله نه غواړ وقل الحمدللہ وې په عمر تمام صفاتونه د خدای توپ سبیت الله لپاره الزی الله غزا ته لم یتخذ ولدان چینی دی نیول نه ای بچه ولم یکل له شریکون نشته د الله سره شریک حصہ دار فل ملک په بادشاہی کې نه اور سره کتبی صدر دی نه غوث نه ابدال نه ولی نه پیغمبر نه فرشتہ نه جنات نه پیر پکیر ولم یکل له شریک فی الملک. پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سر شریک پہ بادشاہی کی نشتہ دے دا ٹولا بادشاہی دا اللہ دے تخت سران عرش مولا پورے مشرق نہ مغرب شمال نہ جنوب ای چاته څه شي نه دی والا کړه اے ولم یکل له ولی نشته دی الله د پر داسه والی داسه والی من الذل چې د واجه د ذلت نه وی داسه والی داسه دوست داسه کارساز نشته دی چې هغه نه الله ذلیل کیږي هغه نه الله مرغوب کیږي ویریږي ها وکبر هو تکبیرا الوی بیان کا د الله په لوی بیانول سره لوی بیان کا د الله په لوی بیانول سره پیغام صلی الله علیه نو ګور د توحید لې شي د وحدانیت تعالی لې شي ها پیغام صلی الله علیه نو چې وسند تا دماغ کې بیا د بادو د برخه ولا کسی وی کنه نو بیا ما بولا ها قران چې کله سړی ووري یقین برابر اول په کار دی په الله باندې نور اسباب استعمالوا ډاکټر تلوار شه بیمار بوزا تښتو نه وکا خو چې کوم شي اسباب نه وي هغه ته اسباب جوړه نو هغه ګوره ما کوا الله دې متصدد عمل کولو توفیق نصیب کی په اخلاص سره دعاو کې درود شریفي اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکې کورونه سپتلونو کې بیماران دي الله رب العالمین ته شفا ورکه الله رب العالمین دا کوم مرض راګړ شوی دا مرض ختم کړه الله الله خلق پریشان دي الله اسلامي ملکونو حفاظت وکي مودي ملک حفاظت وکي اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکي الله رب العالمین چابنه قرضې غربتې بیروزګاری وي الله ورته روزګار ورکه باجی مسافرن دعاګانې غوښتې الله بیروزګار دي الله ډېر په مشکلاتو کې دي تنگ دي غریبان خپل وطن تم نشرت له الله اسباب برابر کې الله مشکلات حل کې چا باندې غربت او غیب خزانو نه مدد وکي دینی مدرسو مرکزونو حفاظت وکي الله رب العالمین دینی مدرسو سره څوک مدد کوي تعاون کی تی کورونا آباد ولره الله تی کورونا آباد کې څوک ته الله کورونا آبادی تی خپل کورونا آباد کې الله رب العالمین مودي مدرسې سره باز کسانو تعاون کړل الله تور باندې مهربان شي الله تی صدقه قبول منظور کې تی زکاتونه خیراتونه قبول منظور کې الله رب العالمین مشکلات حل کے حاضر جمع ایمان سلامات کے اللہ رب العالمین قرآن بنی بدا عمل کولو توفیق نصیب کے کوم زے پوری چدا آواز رسی گی نارینا زنانے واوری بار ملکونو کے خلقی واوری اللہ رب العالمین ددی اجر و ثواب ورتاور رسول کے مشکلاتی حل کے حجتنے پورا کے اللہ رب العالمین ددی در ثواب ددی سال ایسال ثواب تمام مردگان و مسلمانانو تا ورور سوال کې الله تی وباخه الله د دې در ثواب مټول مردگان مسلمانان تور بخله لري شهیدان او استادان او مشران او اټول تم د ثواب بخله لري الله تی وباخه جنت الفردوس نصیب کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.